Samen met anderen doen we dat, maar de lijn is wel... dat kan niet van het boerenerf zomaar komen. Dus daar moet het kabinet strepen in zetten... en die moet duidelijk aangeven wat de concrete voorstellen zijn... op het gebied van mestverwerking, op het gebied van grond... op het gebied van teeltsystemen. En daar hoort budget bij. Zo'n 50 partijen zijn erbij betrokken. Onder meer het ministerie van Landbouw natuurlijk... landbouworganisaties, natuurbeheerders. De onderhandelingen gaan al maanden stroef. Land- en tuinbouworganisatie LTO wil uiterlijk 8 mei duidelijkheid hebben... over de definitieve tekst. De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich blijft in een Russische cel. Dat oordeelde de rechter terwijl hij in een glazen kooi voor die rechtbank stond. De 31-jarige Amerikaan werd eind maart opgepakt op verdenking van spionage... toen hij voor de Wall Street Journal een reportage maakte. In de Chinese hoofdstad Peking zijn zeker 21 doden gevallen... door brand in een ziekenhuis, melden staatsmedia. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Het vuur zou een half uur hebben gewoed. De oorzaak van de brand in Peking is nog onduidelijk. Het Soedanese leger stemt toch in met een wapenstilstand. Dat heeft het hoge militair gezegd tegen het Saoedische station Al Arabiya. De stand dat 24 uur moest duren zou rond deze tijd in moeten gaan. Sinds zaterdag zijn er in Soedan zware gevechten tussen het leger en de paramilitaire RSF. Eurocommissaris Timmermans is blij dat het Europees Parlement heeft ingestemd met zijn klimaatplannen. Volgens Timmermans was het een cruciale stemming voor het klimaat en zijn Europese Green Deal. Er is nu vastgelegd dat de EU in 2030 55% minder broeikasgassen moet uitstoten. Om dat te bereiken wordt onder meer de handel in CO2-emissierechten beperkt. Een systeem dat werkt, zegt Timmermans. Deze maatregelen zijn concreet. Die helpen burgers en landen op weg en bedrijven op weg... met methoden die zich bewezen hebben, zoals het emissiehandelssysteem. Dat bestaat al een hele poos. Daar is het bedrijfsleven dat ermee moet werken, is daar bekend mee. Kan daar goed mee uit de voeten. Als u het licht aan doet thuis, dan doet u al mee aan het emissiehandelssysteem, want de elektriciteit valt er al onder. Consumenten gaan de gevolgen van deze plannen dus merken, ook aan de pomp en bij het verwarmen van hun huis. De Braziliaanse politie heeft invallen gedaan in zeker 13 arrestaties verricht... in het onderzoek naar de bestorming van overheidsgebouwen in Brazilië. Ook werden 22 huiszoekingen gedaan. Onder de arrestanten bevinden zich een kolonel van de luchtmacht... en politici van de partij van oud-president Bolsonaro. Aanhangers van de oud-president bestormden op 8 januari het parlementsgebouw... het Hoge Rechtshof en het presidentieel paleis in de hoofdstad. De autoriteiten onderzoeken nog altijd wie er achter de bestorming zat. Het weer. Vanavond vanuit het noorden opklaringen. Minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen droog en zonnig met stapelwolken. En middagtemperaturen rond de 15 graden. Robert, dankjewel. Dan naar Robert Vriesen bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, al minder dan 300 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dus veel files lossen op. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort moet je nog wel geduld hebben. Het rijdt langzaam tussen Muiden en knooppunt Muidenberg. En dat heeft te maken met een ongeluk op de aansluitende A6. De A6 bij Hollandse Brug. Daar is 1 rijstrook maar open voor het verkeer. Er zijn meerdere voertuigen bij die aanrijding betrokken. 20 minuten vertraging op die A6. 10 minuutjes op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam nog bij knooppunt Ketelplein. En een kwartiertje vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle rijdt het langzaam tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Ster. Hallo, mijn naam is Joost van den Broek, varkenshouder voor Albert Heijn. Ik wil je bedanken dat je voor beter kiest. Want door jouw keuze voor beter voor natuur en boerproducten help jij mee om de biodiversiteit en het dierenwelzijn te verbeteren. Kies daarom voor natuur en boer. Duurzamere producten van Nederlandse bodem. Bij Albert Heijn. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Hey. Oh nee. Alweer verkoudheid of hooikoorts. Probeer Nasofree, een natuurlijk middel wat je neus reinigt. Je hebt meteen weer lucht. Je kunt Nasofree gewoon altijd blijven gebruiken. Eindelijk een schone neus met meer lucht en een goed gevoel. Ga snel naar nasofree.nl. Nasofree is een medisch hulpmiddel. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via pricewise.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Een flinke kabinetsdelegatie bezoekt Groningen om te praten over de zogenoemde ereschuld die betaald moet worden aan de provincie. De Groningse burgemeester Koen Schuiling heeft daar wel een idee over. Voor wat betreft het opvangen van de sociale ellende die er is, is een bedrag nodig. Maar ook een bedrag voor het perspectiefdeel. En daar staat onder de streep inderdaad 30 miljard. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Een parlementaire enquêtecommissie stelde ondanks dat Nederland dit Groningen verschuldigd is na de jarenlange gaswinning. Verslaggever Ewout Kiewiet is in Groningen, waar het gesprek tussen het kabinet en de Groningse bestuurders net is begonnen. Ewout, wat verwachten Groningers van het kabinet? Nou, je hoorde net al behoorlijk wat geld. Ook investeringen in de lokale economie hier. Dat er meer kansen zijn voor jongeren die een baan zoeken. Maar ook dat er qua infrastructuur veel meer gebeurt. Het gesprek is inderdaad net begonnen. De eerste bewindslieden zijn binnen. En wat je ook wel hoort bij de bestuurders zelf uit Groningen is dat er de afgelopen 60 jaar ontzettend veel weggehaald is hier in Groningen. 400 miljard is er verdiend aan die gaswinning. En die ereschuld die moet nu dus ingelost worden. En dat is ook al, hebben ze ook al laten weten aan staatssecretaris Velbrief, commissaris van de Koning Paas zojuist. Heel belangrijk is dat Velbrief die ook afhankelijk is van zijn collega's om te leveren. Dat we die collega's dan ook een keer zien. Dat we ook hen vertellen waarom het zo belangrijk is dat de staat in Nederland iets recht gaat zetten. De staat in Nederland die 400 miljard aan aardgasbaten uit Groningen heeft weggehaald. Daarna is het kabinet aan zet. Die moeten gaan schrijven. En die moeten zeggen dit is wat wij zien als een geloofwaardig antwoord op een ereschuld. Het geloofwaardige antwoord is dat je schadeherstel en versterking veel beter gaat organiseren dan nu. Dat is dat je mensen iets geeft ter compensatie voor het doorstaande leed. Dat is dat je kinderen betere kansen geeft. En dat is dat je investeert in de economische mogelijkheden van Groningen. Onder andere door wegen- en spoorverbindingen aan te leggen. Dus dat is een veel breder pakket. Die 30 miljard komt ervan dat je daarvoor ook elk jaar geld nodig hebt. En dat een jaar of 30 moet volhouden. Ja, ze willen dus langdurige investeringen vanuit Den Haag hier in Groningen. En we horen dat die gesprekken tot nu toe stroef verlopen. Dat het kabinet en de Groningers toch behoorlijk uit elkaar zitten qua wensen. Want het kabinet kijkt daar dus heel anders naar, denk jij? Nou ja, het kabinet zegt ook wel dat ze die ereschuld willen inlossen. Rutte heeft dat ook wel persoonlijk genoemd, die term. Dus dat betekent dat er vandaag vooral begrip getoond wordt. En dat, dus ook dat ze met geld gaan komen. Maar de vraag is of de zakken diep genoeg zijn. Nou, zojuist kwam ook staatssecretaris Velbrief aan. En ik vroeg hem wat hij vandaag te bieden heeft aan de Groningers. Een goed gesprek over hoe wij met schade en herstel kunnen omgaan. Het allerbelangrijkste voor de Groningers. En natuurlijk over het perspectief voor Groningen. Zowel sociaal als economisch. Daar gaan. En wat is die ereschuld? Hoe moet die ingelost worden? Ja, dat is dus het oplossen van het schade en herstel. Dat is het allereerste en het allerbelangrijkste. Daarnaast heel erg belangrijk dat we mensen helpen met sociaal en met hun mentale gezondheid. Ook een groot probleem in het gebied. En dan gaan we het ook nog hebben over economisch perspectief. Kan wel 30 miljard kosten? Hebben ze hier nog weinig vertrouwen? Ik heb het nog niet gemerkt. Ik sta hier net bij u dus. Ik hoop dat ze met concrete voorstellen komen, het kabinet. Hebt u die op zak? Ja, die heb ik, ja. Die heb ik. Concrete voorstellen, kijk eens. Zeker, aan. Zeker. Ja, hij heeft dus concrete voorstellen, Velbrieven, zegt hij. Rutte kwam zojuist ook nog aan, de premier, en die benadrukte dat het vandaag nog niet duidelijk wordt wat het is, maar dat er meer tijd nodig is om met een goed plan te komen. Ja, de premier dus, Velbrief. Het is echt een stevige delegatie, hè? Of in ieder geval een flinke delegatie. Wat zegt dat? Nou, dat zegt dat ze inderdaad wel met een breed pakket voor Groningen willen komen. Dus niet alleen dat schadeherstel, dat is wel, blijft wel het belangrijkste natuurlijk. Maar dat er vooral langjarig geïnvesteerd moet gaan worden in de regio hier. Dan heb je dus ook over infrastructuur, de aanleg van, het aanleg van spoor, van wegen, meer werkgelegenheid voor jongeren, meer economische activiteit ook. En dat het kabinet met zo'n delegatie komt, met wel 8 bewindslieden, dat is wel uitzonderlijk. Dat zie je eigenlijk niet vaak. En dat, ja, dat kun je dus wel uitleggen als dat ze willen uitstralen dat het echt ernst is. En dat er met een ja, groot plan voor Groningen, dat ze daarmee gaan komen. En wanneer gaan we dat plan, wanneer gaan ze dat plan onthullen? Ja, het streven is volgende week, hoorden we. Maar het zou ook heel goed kunnen dat het toch wel volgende maand gaat worden. Voordat die kabinetsreactie komt op dat onderzoek, of op dat rapport van de enquêtecommissie, wat ongelooflijk stevig was. En waar die kabinetsreactie dus recht aan moet doen om eindelijk de Groningers boven gas te stellen en dus echt te gaan investeren in de regio hier. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiets. In Soedan lijkt een staakt het vuren te komen. Een hoge generaal van het leger heeft dat gezegd tegen de Saoedische tv-zender Al Arabiya. Sinds zaterdag zijn er hevige gevechten. En afgelopen nacht werd zelfs de EU-ambassadeur in zijn huis in Khartoum aangevallen. Suzanne Blankhart, goedenavond. Goedenavond. U was tussen 2012 en 2016 ambassadeur in Soedan. En ja. U heeft zelf ook in Khartoum gezeten. Ja, wat doet de onrust, de situatie met u? Ja, het spreekt me vreselijk aan. Het is mijn dierbaar land, Soedan. En de laatste jaren al, je hebt telkens de hoop dat het beter gaat. En dan telkens lijkt het slechter weer te worden en weer slechter. En dit is echt zo'n diepe put die er nou is. Dat is vreselijk, dat doet veel. En ik denk dan aan al de mensen daar die ik ken. Vooral de activisten die ik daar ken. Die zo hopen, die altijd zijn blijven doorvechten daar in demonstraties. Hè, en niet moedeloos worden, doorgaan. Nou, dat vind ik ongelooflijk. Dat is de kracht ja, die ik ook ken van Soedan. Ja. Spreekt u veel mensen op dit moment nog in de regio? WhatsAppen is het dan. Hè. We hebben nog steeds WhatsApp-contacten. Dus ik heb WhatsApp-contact met de mensen. En wat voor verhalen hoort u van hen? Ja, het hangt vanaf wie het zijn. Het is echt, hè, ik spreek ook mensen die daar in een klein huisje ergens wonen. We are scared, we zijn bang, zeggen ze. Hè? Deze mensen die ik spreek hebben dan meestal nog wel eten en drinken. Maar ze zijn bang, want ze weten niet wat er gaat gebeuren. Hè? En wanneer gaat het, hoe gaat het aflopen? Wanneer gaat het aflopen? Het is zo'n onzekere situatie. Dit is echt een hele rare situatie natuurlijk. Van een leger dat tegen elkaar vecht. Met zoveel inzet ook. Hè. Ze hebben natuurlijk veel machtsmiddelen. Ja. En zijn ongecontroleerd, een deel daarvan. Zijn mensen daar ook door verrast? Dat het zo erg zou worden. En in Khartoum dan. Hè, want ze kennen allemaal de vreselijke verhalen in Darfur. Maar dat heeft toch iedereen verrast. Ja, dat mensen dit elkaar kunnen aandoen. Dat het leger zo kiest voor zichzelf en hun eigen strijd, hè, en de mensen daarbij nou helemaal niet in meer aan denkt, bij wijze van spreken. Heeft het u ook verrast? Het heeft mij ook zeker verrast, ja. Het was wel dat ik dacht van hoe moet het nou verder, hè, toen dus in 2021 een militaire coup werd. Hoe kom je hier uit? Maar ja, dan waren de beloften van er komt een burgerregering. Daar gingen we naartoe. Maar dit, dat en dat het dan zo ontknoopt, of het is geen ontknoping nog, maar zo bezig is, ja, dat heeft mij ook heel erg verrast. Nou was daar vannacht die aanval, ik noemde net al eventjes, op de EU-ambassadeur die thuis dus in Khartoum is aangevallen. Kunt u ons meenemen in het protocol? Wat gebeurt er op het moment dat je, nou ja, in dit geval als ambassadeur zelf ook gevaar loopt in zo'n situatie? Ja, je kunt niks. Hè? Je zit vast in het huis. We hebben tegen iedereen, zegt de ambassade nu ook, blijf zitten waar je zit. En als je dan met groot geweld in je huis komt, of er komt een raket op je huis, ja, wat doe je dan? Praten, hè, is het enige wat je kunt doen. Maar de veiligheid die een huis altijd biedt, en vooral een diplomatieke vertegenwoordiging, dat is natuurlijk heel erg. En nou, daar zijn de reacties op geweest. Soedan, leger, jullie hebben de plicht dit te beschermen. En u, trouwens alle mensen te beschermen. Ja. Dus ja, dat zo erg loopt, dat kom je ook maar weinig tegen. Ja. Een directe inval in een huis. Hè. Je kunt nog wel een raketaanslag op je huis hebben of andere vreselijke dingen. Maar echt een inval dat mensen in je huis komen. Maar dat is wat de Soedanezen ook op het ogenblik meemaken. Daar komen mensen ook binnen in huizen. Daar komen ook mensen binnen, ja. Kunt u ons vertellen, wat is de rol eigenlijk van een ambassade in zo'n crisis? Ja, communicatie, heel erg communicatie. Registreren waar mensen zijn, mensen bereiken, zodat je klaar staat, adviezen geven, van elkaar horen en doorgeven ook wat de situatie waar is. Van tevoren adviseren, er was al langer geadviseerd, neem voldoende eten, heb altijd voldoende eten in huis, altijd voldoende water in huis. Dat is het van tevoren. En dan op een gegeven moment, als dat mogelijk is, ga je aan evacuatie denken. Ja, maar dat is nu ver weg. Want wanneer is dat aan de orde? Of waarom is het nu ver weg, laat ik het zo zeggen? Omdat er de mogelijkheden. Het vliegtuig is. Het vliegveld is gebombardeerd. Het vliegtuig is strijdpunt. Dus je kunt niet met een vliegtuig landen. Je kunt niet over land weg. Want dan ben je ook daar heel erg kwetsbaar. Hè? Het zijn allemaal wegen door hele desolate gebieden, zeg maar. Wil je naar het buitenland? Je moet 1000 kilometer rijden. Wil je naar een buurland gaan? Of 500 kilometer? Ja. Hè? Dus wat voor mogelijkheden heb je? Nee. Ja. Nee. Dank voor dit gesprek en sterkte ook in de communicatie met mensen daar, mevrouw Blankert. Ja, zeker. Mensen, ja, zeker. Ik denk echt aan alle mensen die daar doen wat ze moeten doen. Hè, ook de NGO's. Ja. Suzanne Blankert, oud-ambassadeur in Soedan. Robert Vriese, waar staat het vast? Files nemen af in lengte, 180 kilometer nog bij elkaar. Een paar ongelukken veroorzaken vertraging. Op de A6 ging het mis vanuit Muiden naar Lelystad. 20 minuten vertraging nu bij Almere Poort, want er is maar één rijstrook open. Er zijn meerdere voertuigen bij betrokken bij die aanrijding. Daar heeft het verkeer op de A1 ook last van. Vanuit Amsterdam naar Amersfoort tussen Diemen Noord en knooppunt Muidenberg. 8 kilometer file met een half uur vertraging. De vertraging is ook een half uur door een ongeluk op de A50. Vanuit Arnhem naar Zwolle is het file rijden tussen Apeldoorn en Vaassen over 7 kilometer. En een aanrijding op de A58. Vanuit Breda naar Tilburg, bij Tilburg Centrum West. Vanaf knooppunt Sint-Annabos, 8 kilometer file met een half uur vertraging, mede doordat de linkerrijstrook dicht is. Op een vakantiepark in Hapert in Noord-Brabant is vermoedelijk een drugslab gevonden. Rond een van de huisjes liggen jerrycans. Politie heeft het stevige vermoeden dat het gaat om een synthetisch drugslab. Twee mannen die bij het vakantiehuisje waren, zijn aangehouden. En op een school in Amsterdam is een ongeplande examenstunt flink uit de hand gelopen. Scholieren renden door de gangen terwijl ze onder meer met eieren en water gooiden. Buiten werd ook vuurwerk afgestoken. Politie moest op het schoolplein ingrijpen om de rust te laten terugkeren. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, misschien heeft u het ook wel eens bij de flessenautomaat in de supermarkt. Dat ene bierflesje dat geweigerd wordt. En dat moet dan dus toch de glasbak in. Nou, op flesjes van onafhankelijke kleine brouwerijen zit namelijk geen statiegeld. Maar mogelijk gaat dat veranderen. De kleine lokale bierbrouwers gaan kijken hoe ze samen met de grote industriële brouwerijen meer bierflesjes kunnen hergebruiken. Het gaat hier op kleine schaal. Steeds 6 flesjes op een rij die worden afgevuld, doppen op en met de hand in kratten gezet. Pim Bos, brouwer, wat is nou het verschil tussen deze bruine flesjes en de bekende flesjes die je terug kunt brengen en waar je 10 cent voor terugkrijgt? Een pijpje pils is minder van inhoud, 30 centiliter in plaats van deze, die is 33. En deze wordt het meest gebruikt door de kleinere brouwers. De hals, de kromming daarvan is anders. Nou ja, minder recht, hè? En hij is iets hoger. Ze worden eenmalig gebruikt. Daar is natuurlijk een stevige discussie over in Nederland. Ook zonder om weg te gooien? Ja, ja, absoluut. Brouwerij Wispen in Weesp. Een van de honderden kleine onafhankelijke brouwerijen die de afgelopen jaren in Nederland uit de grond zijn geschoten. Jitse Vellinga begon dit in 2009 met zijn twee broers. Waarom zit dat speciale bier van die kleine brouwerijen nou nooit in een statiegeldfles? Ja, dat is als kleine brouwerij heel lastig te organiseren. Je bent verantwoordelijk voor het wassen van de flessen en voor de retourinname. En nou ja, je kunt je voorstellen wat een wasserij in deze ruimte hier. Hier past het niet. Nee, hier past het niet. De oude kerk zitten we. Ja, daar lopen heel veel kleine brouwerijen tegenaan. Het lijkt me heel duur en heel slecht voor het milieu, al die zware glazen flessen die maar één keer gebruikt worden. Nou ja, dat is een beeld dat je iets kunt nuanceren. Je hebt twee soorten flessen. De retourfles en de one-way-fles, zoals we het noemen. En de one-way-fles is lichter, dus er zit veel minder glas in. Bijna 100% van de one-way-flessen komen netjes in de glasbak terecht. En je hoeft ze niet te wassen. Transportbewegingen zijn er niet. Dus het is wel milieuvriendelijker, een staatsgeldfles. Maar het ligt iets minder ver uiteen dan veel mensen denken. Nu heeft u wat bedacht. We gaan nieuwe statiegeldflesjes inkopen. Daar kunnen we ook die 10 cent voor vragen. En dan? Nou ja, de vervolgproblemen waar veel kleine brouwerijen tegenaan liepen, dat is opgelost omdat wij dan met de bekende BNR, de bruine Nederlandse retourfles. Zo... Het pijpje pils, hè? De ja. Bruine fles, 30 centiliter, al sinds de jaren 80 hetzelfde. 1 miljard per jaar van in omloop, dus iedereen kent ze wel. Als wij toegang krijgen tot dat statiegeldsysteem door het wassen van de flessen en het retourinname bij andere partijen te leggen, kunnen de kleine brouwerijen meeliften op dat statiegeldsysteem. U zou dan die BNR, die standaard bruine fles, inkopen, vol op de markt brengen. En dan komen er veel te veel bierflesjes op de markt. Nou ja, dat is het mooie van dit project dat we samen met industriële brouwers hebben uitgerold. Doordat de voeding vanuit de kleine brouwerijen met staatsgeldflessen de uitval compenseert die de Nederlandse brouwers, de grote brouwerijen, hebben. Voor als mensen ze kapot laten vallen of er kaarsen inzetten? Ja, een fles gaat gemiddeld 20 keer mee. Dus op een gegeven moment is ook dat flesje niet eindig. Hoeven zij geen nieuwe flesjes te kopen? Dat doet u dan? Precies, en dat is onder andere in dat project uitgezocht, dat kan. Het zal een boel ergernis schelen bij de flesautomaat. Ja, nee, dat klopt. Ja, dan kan gewoon alles erin in de toekomst. Ja. Wat hoor ik nou? We zijn hier nu een tank aan het reinigen. Die is gisteren leeggekomen. En die moest zo spoedig mogelijk. Daarna moet die gereinigd worden voor de volgende brouwsels. Wat zat erin? In deze zat de lentebok. Net op tijd klaar. De lente is laat het jaar. En het bier ook, ja. Moet ook heel veel worden schoongemaakt. De helft van de tijd werkelijk inderdaad ben je bezig met schoonmaken, inspecteren. Het staat niet heel lang te proeven. Wij proeven wel. En drinken doen wij ook wel. Maar niet tijdens het werk. Ja. Hoorde een reportage van Matthijs van der Wiel. Artiesten gaan helpen om het maatschappelijk debat over seksueel grensoverschrijdend gedrag op gang te brengen. Dat doen ze op verzoek van Mariette Hamer, de regeringscommissaris seksueel wangedrag. Acteurs zoals Hadewig Minnis, zangers als Karin Bloemen en Joshua Nolet moeten gaan zorgen dat er meer wordt gepraat over omgangsvormen. Fatma Gensch is actrice en een van de ambassadeurs. Goedenavond. Goedenavond. Bekend ben jij van onder andere Spanga's, ook de film De Tata's. Maar daar gaan we het nu niet over hebben, want we gaan het hebben over jullie opdracht als ambassadeurs. Wat is dat voor opdracht? De opdracht is om het collectieve gesprek aan te blijven jagen en om te activeren en stimuleren van het ingewikkelde, ongemakkelijke gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat is een hele brede opdracht. Hoe ga je dat doen? Ik persoonlijk zal het op meerdere manieren doen. Dus ik ga binnenkort een documentaire maken over mijn eigen persoonlijke ervaringen. En het onderzoek eigenlijk naar wat er gebeurd is, wat het met me heeft gedaan, wat voor impact het heeft en hoe ik dat had kunnen voorkomen misschien, of misschien helemaal niet. Vanuit de regeringscommissaris zal ik ook dialogen begeleiden en faciliteren. Om dat gesprek aan te gaan en vooral ingestoken vanuit hoe kan je als omstander een dergelijk gesprek voeren? Hoe kan je een grens aangeven? Hoe kan je een collega aanspreken? En eigenlijk toch het gesprek prikkelen om dat toch te voeren, hoe ongemakkelijk en complex het ook is. Ja. We gaan het zo meteen hebben over hoe jij die dialogen gaat begeleiden en waar ook. Maar eerst eventjes, we hebben het natuurlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je zegt net zelf, ik heb daar ook ervaring mee. Kun je ons kort vertellen wat voor ervaring jij daarmee hebt? Zeker. Het is een heel spectrum aan ervaringen, helaas. Mm-hmm. Van A tot Z heb ik het denk ik wel meegemaakt. Maar om een beetje in de midden... Van A tot Z meegemaakt? Ja, helaas ja. wel. Ik ben nog niet zover om het over ZET te hebben, maar wel over, laten we zeggen, rond de KLM. Mm-hmm. Medium ervaringen die ik heb gehad, dat gaat over aangetast of aangerand of betast worden op de filmset, voor de camera, in een scène die niet seksueel had moeten zijn en ook buiten wat de camera kon zien aangeraakt ben. En dat heeft mij uiteindelijk er ook toe geleid om heel veel heling te zoeken. Dus ik heb heel veel therapie gehad, EMDR en dat soort dingen rondom deze ervaringen. En in de afgelopen 10, 15 jaar heb ik er zo hard aan gewerkt dat ik er heel vocaal over ben geworden en heb kunnen zijn eigenlijk in het afgelopen jaar. Omdat ik daar de woorden voor heb gevonden, doordat ik er zo hard aan gewerkt heb. Ja. En is dat ook hoe de regeringscommissaris bij jou is uitgekomen? Ja, zeker. Dus vorig jaar rond The Voice raakte ik in gesprek met een aantal andere mediamakers. En hebben wij een manifest gestart. Dat heet Kijk Niet Weg. En dat was eigenlijk een oproep tot alle mediamakers om met elkaar, echt als alliantie, te zeggen: dit gaan we niet meer toelaten. En voor mij was dat zo natuurlijk op dat moment, omdat ik had al het werk al gedaan voor mij persoonlijk om zeg maar de rouw en het trauma achter te laten en te zeggen: oké, wat kan ik er nu persoonlijk aan doen om dat te veranderen? Dat waren met mij nog meerdere anderen. Mm-hmm. En dat manifest hebben we toen aangeboden aan Mariette Hamer. En haar team van de regeringscommissaris. En zo zijn we eigenlijk in gesprek geraakt. Ja. En nu ligt daar dus die opdracht voor jou. Je zei het al, ik ga een documentaire maken en ik ga ook dialogen begeleiden. Tot slot, hoe ga je dat doen? Nou, ik zal even als concreet voorbeeld geven. Ja. Een opdracht die ik recent heb gehad voor een zaal vol makers uit de mediawereld. Van producenten, casting directors tot regisseurs en opnameleiders. Allereerst deel ik mijn persoonlijke ervaring en ben ik daar heel open over wat dat met mij heeft gedaan. En ook uit wat voor nest ik kom. En gewoon het hele plaatje deel ik. En vervolgens geef ik een aantal situaties die ik heb meegemaakt en probeer ik het publiek uit te nodigen om met elkaar het gesprek daarover te voeren als een soort, laten we zeggen, beoefening van hoe zou jij hier hebben gereageerd, welke vragen zou jij hebben gesteld. En door met elkaar dat gesprek te oefenen, raak je er eigenlijk net iets meer gewend aan om zo'n ongemakkelijk gesprek te voeren. Fatma Gencje, ik ben heel blij dat de heling voor jou heeft ingezet, dat je de woorden hebt kunnen vinden en dit ook nu wilt delen met anderen. Dank je ook voor dit gesprek. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaats. Ja, Dioke, wekelijks komt er per trein 900 ton Italiaans huisvuil naar Amsterdam. Wij verbranden dat en gebruiken het als grondstof voor energie. Maar het levert ons ook een hogere CO2-uitstoot op. Wegen de voordelen hier wel op tegen de nadelen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat is straks na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Ewout de Jong. Ik wens u een hele fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. Het herstel van het spoor bij Voorschoten na het ongeluk van 2 weken geleden gaat wat sneller dan gedacht. Volgens ProRail rijdt er naar donderdagochtend vroeg weer treinen tussen Leiden en Den Haag. Dat is een dag eerder dan verwacht.